Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую, друзі, за вашу підтримку цього каналу. За ваші підписки, вподобайки, за поширення у соціальних мережах та коментарі. Окрема найщиріша дяка нашим захисникам, які надають можливість робити, аби української ставало більше. Сьогодні ми з вами розглянемо іще одне оповідання зі збірки «Альфред Гічкок презентує». Артур Порджес. Капкан. Впродовж кількох останніх днів майор Гю Морлі прокидався вранці одразу після сходу сонця і шляхом хитромудрих і доволі болісних маніпуляцій переносив своє понівечене тіло у крісло на колесах, що стояло біля ліжка. Сидячи у ньому біля вікна, він міг спостерігати, як Герінг проповзав повз будинок до маленького струмка. Прізвисько було його власним винаходом і здавалося цілком доречним, тому що велика гримуча змія із діамантовою спиною була товстою, мішурно-яскравою і дуже небезпечною. Подібно до більшості диких істот, у змій існує власна територія і певний ритуал, якого вони дотримуються із неухильною постійністю. Стара і мудра, близько 5 футів завдовжки і завтовшки з людську руку, вона навчилася уникати людей. Якщо їй потрібно було проповзти повз ферму, вона це проробляла із того боку, де її навряд чи хто міг помітити. Гримуча змія не підозрювала про спостерігача на горі, який із прихованим задоволенням стежив за її пересуваннями. Змії потрібна була вода. Рік видався сухий, і багато диких тварин, аби напитися, змушені були вторгатися у сади і на ферми. І Герінг теж. Він проповзав поблизу будинку, бо між його норою і під каменем і струмком пролягала глибока заросла канава, перетинати яку було би складно і довго. «Точно за графіком, як і зазвичай», – пробурмотів майор того ранку. Він знав, що з тією ж самою пунктуальністю і тим же самим шляхом змія буде повертатися всередині дня. Більш ризикована затія, оскільки у цей час більш ймовірна присутність людей навколо. Але на цій зарослій чагарником території у 50 акрів, де жили Морлі, його сестра і його ненависний зять Малком Лах, пересування було доволі легким. Герінгу нічого було побоюватися. Жінка, побачивши товсту змію, втекла б, репетуючи на весь будинок. За час її істерики змія вислизнула б десь у затишне місце. Ну, а що стосується Ланга, то зазвичай він був такий назюзюканий, що якби й зумів помітити змію, то нарахував би їх відразу 6. У майора була підстава ненавидіти свого зятя. Рік тому, будучи п'янючим, тобто у своєму звичайному стані, він звернув із шосе на путівець зі швидкістю 65 миль на годину і з ревінням влетів на подвір'я, практично не скинувши газ, та налетів на Морлі. Відкинув його так, що той пролетів 20 з гаком футів у повітрі і вдарився в стіну сараю. Якби старі дошки тоді не трісли від удару, жертва б не вижила. А тепер, страждаючи від болю і будучи нездатним навіть спуститися без сторонньої допомоги з другого поверху, майор не вважав благом те, що тоді залишився живим. До нещасного випадку він був доволі активною людиною, відмінним мисливцем, гарним риболовом і перехід до сидячого, споглядального способу життя інваліда давався йому вельми важко. Ланг, що природньо у цьому ірраціональному світі, відбувся невеликою подряпиною на лобі. Щоправда, машина була розгачена вщент. Цей злочин через пиятику був тільки останнім і найгіршим з усіх його діянь. Одружившись із Грейс, Ланг ґрунтовно сплутав усі карти майору. І Морлі, і його сестра успадкували від батька велику кількість цінних паперів. Але майор, що був за натурою біржовим гравцем, незабаром втратив зі своєї частки все до останнього пені. В результаті він був радий жити разом із Грейс, яка у свої 32 роки, здавалося, навряд чи коли-небудь знайде собі чоловіка. Морлі не врахував притягальну силу грошей. Грейс була великою, пишною і дуже повільною у рухах. Він виявив, що нею легко керувати, і сподівався використати її цінні папери для поправлення власних статків, доки не з'явився Ланг. Чи то його привабили будинок і спадщина, чи то дійсно було справжнє кохання, майор не міг стверджувати напевне, але він мав щодо цього власну думку. Однак тут вдіяти він нічого не зміг. Якщо солідний чоловік захотів Грейс, вона була тільки щаслива і жодних порад їй не було потрібно. У неї навіть з'явилася ідея, що врятувати Малкольма від прокляття алкоголю – це її священна місія. Вона була легкою жертвою. Протести Морлі не могли запобігти промотуванню Лангом значної частини її статків, але принаймні йому вдавалося сповільняти цей процес, внаслідок чого Ланг ображав дружину і, як покарання, пив іще більше. У більшості випадків конфліктів Грейс ставала на бік чоловіка. Після нещасного випадку Морлі отримав від страхової компанії $200 на місяць довічно, але оскільки йому був потрібен догляд, який, якщо його можна було б взагалі отримати за гроші, коштував би значно більше за цю суму, він мусив із кимось жити. Він змушений був жити у одному будинку з людиною, яка зробила його інвалідом. Він не зобов'язаний був бути від цього у захваті, і ненависть його, тамована ненависть, постійно зростала. Він бачив, як Ланг потворно поводиться із безпорадною Грейс, яка готова була терпіти чоловіка, п'яницю і сутенера, чоловіка, який напивався до чортиків і розтрачував її гроші. Гроші, за які майор вважав себе частково відповідальним, навіть якщо батько й залишив цю частину сестрі. Після закінчення декількох місяців цього малоприємного існування Морлі спала на думку ідея про вбивство. Цей особливий засіб виходу із такого становища. Якби можна було навічно усунути Ланга, а до того ж так, аби ні на Грейс, ні на нього підозра не впала, життя стало би терпимішим. Не маючи більше змоги займатися полюванням або риболовлею, Морлі міг би знайти собі розраду у грі на біржі і, як він щиро сподівався, відновити статки Грейс, які дещо виснажилися, але все ще лишалися доволі солідними. Але для покаліченої людини, що прикута до інвалідного візка, убивство активного супротивника, який тримається на відстані, становило складну проблему. Майор – досвідчений стрілець. Він міг взяти свою гвинтівку і всадити у Ланга шмат свинцю із будь-якої відстані в межах 300 ярдів просто із вікна. Але це означало би піддатися найвищій мірі покарання у газовій камері. Ні, ідея полягала у тому, аби позбутися цієї свині і не бути спійманим. Ось тут йому і знадобиться Герінг. Слід було просто звести їх разом, жертву і вбивцю, за певних обставин. І тут Морлі розробив чудовий план. Сьогодні настав той самий день. Грейс вирушала у місто. Ланг збирався лишатися вдома, і якщо розрахунок Морлі виявиться вірним, він нап'ється досхочу. Морлі сподівався, що Герінг містить в собі достатньо отрути, яку можна було би розрахувати за його розмірами. Якщо так, то Ланг не встигне зрозуміти навіть, що відбувається. Алкоголь лишень прискорить смерть, розширивши судини і швидко поширивши отруту по всьому тілу. Це дуже важливо. Майору не потрібно, аби цей хлопець увійшов в будинок і, можливо, навіть залишив записку, яку вбивця не зможе знищити, не маючи змоги опуститися на перший поверх. Грейс принесла йому на гору ланч. «Я зараз їду, любий», – сказала вона. «Тут є зайве печиво на випадок, якщо ти захочеш пізніше зварити собі каву на плиті. Якщо знадобиться іще що-небудь», – додала вона невпевнено. «Малколм залишається вдома. Гукни його». «Малколма!» – гукнув майор так, аби Ланг почув його і внизу. «Та ти ще й на милю не від'їдеш, як цей п'яндига до чортиків набереться!» Грейс злякано здригнулася. «Будь ласка, любий, ну не треба. Він так переживає через усе...» «Ха!» – сказав Морлі. Втім, він поплескав її по великій м'якій руці і додав. «Ти не турбуйся про мене. Гарненько розважся у місці. Скупи там все». Поївши дещо більш квапливо, ніж зазвичай, майор під'їхав у кріслі до вікна. Звісно, як він і гадав. Ланг вийшов із пінтою найкращого віскі і розтягнувся на лежаку всього за декілька ярдів від будинку, де тінь евкаліпта захищала його від травневого сонця. Чудово. Перший гвинтик став на своє місце, і з полегшенням зазначив Морлі. Якби його зять вирішив напитися вдома, задум би цього разу не вдався. Зробивши 4 швидких великих ковтки, Малкольм глянув на каліку і гукнув. «Ніхто мені не буде вказувати, де і коли мені пити!» В його голосі вже з'явилася деяка сипловатість. «Він навіть нічого не поїв», – із радістю сказав собі майор. «Ця свиня миттєво відключиться». Незабаром його прогноз справдився. Із червоним обличчям, хрипко дихаючи, Ланг відкинувся на стільці і забув про все оточуюче. Мало ймовірно, що смерть у такій жахливій формі зможе повернути його до дійсності до того, як серце назавжди зупиниться. Принаймні, Морлі дуже сподівався на це. Через годину з'явився Герінг, який повертався із водопою і полювання біля струмка. сидячи біля бокового вікна, майор був напоготові. Він озброївся вудилищем завдовжки із 9 футів із котушкою, на яку було намотано 20-футову нейлонову волосінь. На кінці волосіні була ретельно зав'язана петля. Вона мала туго просуватися по волосіні і лишатися відкритою, але бути вільною якраз настільки, аби затягнутися, коли він смикне за вудку. Герінг сьогодні був явно не у формі. Величезна змія кілька разів несподівано зупинялася і тривожно втягувала зловісну голову, озираючись навколо. Двічі вона несподівано голосно зашипіла і абсолютно без причини почала корчитися. «Ну що ж», – сказав собі Морлі, – «чим він буде дратівливішим, тим краще». Знадобилася уся його майстерність, аби маніпулювати вудкою через вікно. Для вільного широкого китка він сили не мав. Рухи потрібні були інші, аніж ті, коли закидають маленьку блешню за багато-багато ярдів від берега. Він опустив петлю просто перед блискучою, немов алмаз, істотою, яка сердито підвелася. При цьому її зведений хвіст дратівливо забився. Забився так, що перетворився лише на неясну пляму. Це і був найкращий момент для майора. Майстерним рухом він накинув зашморг на голову змії, просунув його на кілька дюймів і туго затягнув. В люті збита із пантелику величезна змія боролася проти таємничого ворога, який зміг полонити її. Але Морлі не гаяв часу. Він крутив котушку, підіймаючи свою полонянку вгору. Це була дуже, дуже тонка справа. Йому слід було втягнути змію через велике широке вікно і спустити через інше, до того ж не дати себе вкусити. Він від'їхав назад від підвіконня, обережно затягнув звивисту ношу і повернувся на потрібний кут та швидко викинув Герінга в інше вікно. «А цей дідок важкий», – подумав він. «Мабуть, важить принаймні 15 фунтів». Знову під'їхавши до підвіконня, цього разу іншого, і використовуючи усю довжину вудилища, на щастя, руки в нього все ще були сильними, Морлі зумів опустити алмазоспинну спину просто біля лежака. Раптом забагавшись, він зі схлипом втягнув повітря. Якби якимось дивом Малкольм прийшов до тями або з'явився якийсь свідок, він завжди міг сказати, що то просто жарт, що він хотів налякати хлопця і не мав наміру підпускати змію настільки близько, аби вона могла напасти на зятя. «Але й коли Ланг буде вже вкушений, – подумав він, – я все одно зможу сказати, що це жарт, що я прорахувався і надто-надто відпустив котушку». Та раптом, змітаючи геть всі вагання, йому згадалася жахлива мить, коли він сам, підкинутий у повітря, летів і бився об стіну сараю, а потім йому пригадалися тижні страждань і відчуття покаліченого тіла. Тепер це має зазнати Ланг. На жаль, він не знатиме, що саме вразило його. Хоча те, що йому дістанеться, це краще, аніж те, що дісталося Морлі. Звиваючись і шиплячи, змія опустилася на груди Малкольма. Виявивши під собою щось живе, велика змія атакувала із блискавичною швидкістю. Двічі, тричі вона тицнулася в шию, в обличчя Ланга і в його груди. Незважаючи на всю свою ненависть і жорстокість, Морлі зблід. Його руки затремтіли. але Малкольм нічого не усвідомлював. Він п'яним жестом провів рукою по обличчю, так ніби йому докучала муха, і знову занурився у заціпеніння. Майор дав Герінгу змогу вкусити зятя іще раз. Цього має бути цілком достатньо. Ланг уже мав поганий вигляд. Він почав конвульсивно смикатися, коли отрута поширилася його розширеними судинами. Навряд чи він взагалі до смерті прийде до тями. Тепер Морлі чекала набагато складніша операція. У майора була жердина завдовжки майже в один ярд, до якої він прив'язав гострий складений ніж із відкритим лезом. Йому слід було поворотом котушки підняти змію вгору, а потім обрізати волосінь там, де вона петлею обхоплювала її тіло. Адже вбивцю слід було відпустити. Він не міг вбити змію, тому що не можна було б приписати це Лангу. Якби ж Малкольм підвівся на стільці, а потім впав на землю, Морлі міг би забити змію і кинути її внизу поруч із палицею. Але розкинута у стільці жертва, очевидно, не могла мати можливості вбити свого ворога. Отож, доводилося винаходити. Він потихеньку потягнув полонянку, що звивалася вгору до вікна. Йому довелося обперти вудку об ручку крісла і, притримуючи її одною рукою, водночас іншою потягнутися вперед із націленим ножем. Але раптом змія потужно рвонулася своїм великим сильним тілом. Вудилище сіпнулося, волосінь тенькнула об підвіконня і обірвалася. Герінг телепнувся на землю. Там, волочачи за собою шматок нейлонової нитки завдовжки в один фут, він із комічною швидкістю поповз геть. Морлі, із жахом заплющивши очі, так і сидів. Якщо хто-небудь знайде цю змію, обперезану рибальською волосінню, то... А потім він розслабився. Адже змія – це плазун. Рухаючись, вона треться черевом об землю. Нейлон незабаром порветься, якщо Герінг у роздратуванні не вивернеться із петлі іще раніше. Отож, одне питання можна вважати майже вирішеним. Йому також варто було б позбутися залишку волосіні, аби не було можливості співставити ці факти. Але, звісно ж, він не міг попросити Грейс заховати її або кинути до сміття для спалення. Та й зрештою, нейлон не згоряв як слід. Він розм'якшувався і видавав огидний запах. Ні, доведеться лишити її тут. Втім, ризик було зведено до мінімуму. Навряд чи Герінга зі шматком нейлону хтось знайде. У всьому проєкті було тільки одне слабке місце, але тут уже нічого не зробиш. Хто-небудь може засумніватися, чи могла змія вкусити людину в обличчя, яке знаходиться так високо від землі. Однак лежак був доволі лиський, навіть у тій частині, де його спинка піднята. Велика змія цілком могла дотягнутися. Твердження, що не могла б, особливо якщо її дражнили, було спірним і точно бути доведеним не могло. Істотнішим був той факт, що Морлі перебував абсолютно поза підозрою, а також і його сестра. Адже вона нині знаходилася далеко в місті, а він тут, але прикутий до свого інвалідного візка на другому поверсі. Думка про використання вудки настільки складна, що навряд чи про неї здогадається найпроникливіший шериф чи слідак. «Шкода», – подумав майор, – «шкода, що я не можу позбавитися».